رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet. Allah Azze ve Celle'nin maiyeti ile alakalı babı ne yaptık? Geçen ders aldık. Babdaki Ebu Hureyre hadisini yarısına kadar almıştık galiba. En son nereye gelmiştik? Hatırlatın demiştim. O beni gönderdiği anladım. He. İza zekereni fe in zekereni fi nefsihi. O mu? O bölüm. Tamam. Bir hadisi bize bir Arapçasını oku bakalım. Kâle Buhari'yi Şimdi haddesenaların başında an olmadı mı? Ne diyorsun? Gâle. Değil mi? Nasıl? Bir daha oku. Gâlel İmamul Buhari'yi rahimahullah. Gâlel İmamul Buhari'yi rahimahullah. Gâle haddesena Umar'u bin Hafs'in. Gâle haddesena Ebi. Gâle haddesena A'meşu Semi'tu Ebe Salih'in. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâle kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yekûlullahu teâlâ ene inde zanni abdi bi ve ene ma'ahu izâ zekereni fe in zekereni fi nefsihi zekertuhu fi nefsi ve in zekereni fi mele'in ve yok zekertuhu fi mele'in hayrin minhum ve in tekarrabe ileyya bişibrin bi var mı başında sizde? He? İleyya bişibrin bişibrin bende yok. İki ayrı rivayet. Tamam, devam. Tekarrabtu ileyhi zira'an ve in tekarrabe ileyya zira'an ve olmaması lazım. Yok. Takarrabtu ileyhi ba'an ve in atani yemşi ateytuhu har vele. İnce. Her vele ten değil mi? Her vele ten. Evet. Ömer oku anlamını. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yüce Allah şöyle buyurur. Ben kulumun beni zanlı yanındayım. İradem kulumun beni anlayışına göre ilgilenir. Kulum beni andığı zaman ben muhakkak onunla beraber bulunurum. O beni gönlünde gizlice zikrederse ben de onu bu surette nefsimde yani zatımda zikrederim. Eğer o beni bir cemaat içinde zikrederse ben de onu bu cemaat fertlerinden daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Kulum bana karşı bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Evet. Geçen ders hadisin baş bölümünü aldık. Bab başlığıyla alakalı bölümünü bu derse bırakmıştık. Hadisimiz Ebu Hureyre radıyallahu anh'den. İsmi neydi Ebu Hureyre'nin? İsmi neydi? Fethi neydi Ebu Hureyre'nin ismi? Abdurrahman İbn Sakır Eddevsi El-Yemani. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan çokça hadis zikreden ney? Maruf, meşhur sahabi. Evet, diyor ki fe in zekereni fi nefsihi zekertuhu fi nefsi. Evet. Daha önceden nefsullah zatullah. Allah Azze ve Celle'nin nefsi Allah Azze ve Celle'nin zatı. Evet. Bab başlığına uygunluğu burada. Bab başlığına uygunluğu burada. Diyor ki hadisi kutside Allah Azze ve Celle eğer kulum kendi nefsi içinde beni zikrederse hatırından geçirirse, kalbinden geçirirse, gönlünden geçirirse. Zikretmek. Sadece bunu telaffuz etmek değil, buradan anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Fe'in vekereni fi nefsihi diyor. Demiyor ki fe'in vekereni bilisani. Beni diliyle zikrederse demiyor. Dikkat edin. Bu ayet size zikri hafi boyutunu da gösteriyor. Nedir zikrin hafi boyutu? Akıldan geçirme, gönülden geçirme, kalpten geçirme. Her daim Allah Azze ve Celle'yi anar olma, hatırlar olma. İhsanın bir üst boyutu. Yani biz Rabbimizi göremiyoruz. Biz ondan haberdar o anlamıyla olamıyoruz. İlmimizle onu kuşatamıyoruz ama o bizi ne yapıyor? Hem ilmiyle kuşatıyor, hem görüyor, hem bizden haberdar. Aleykümselam. O halde bu bize neyi gösteriyor? Müslümanın sadece zikri lisanıyla değil, aynı zamanda haliyle, kalbiyle, bütün uzuvlarıyla ne yapması? Ortaya koyması. Ulema diyor ki beynin zikri vardır, beynin. Kalbin zikri vardır. Midenin zikri vardır. Elin zikri vardır. Gözün zikri vardır. Kulağın zikri vardır. Ayağın zikri vardır. Nedir bunlar? Eğer Allah Azze ve Celle'yi hatırlatıcı işler yaptırıyorsa bu organlar, gözün harama bakmıyor, helale bakıyorsa, dilin haramı konuşmuyor, helali konuşuyorsa, elin haramı tutmuyor, helali tutuyorsa, miden helali yiyor, haramı yemiyorsa ne yapmıştır? Zikretmiştir Allah'ı. Allah'ı zikretmek için illa ne yapmak gerekmiyor? Telaffuz etmek gerekmiyor. O zikrin ikinci boyutu. O halde zikir diyoruz. Hal ile dil ile. İbn-i Kayyim rahimahullah zikri bu iki boyutuyla ne yapıyor? Bize açıklıyor. Hal ile dil ile. Evet. Bir zikir düşünün, dil ile. Adamın eline vermişler virdi. Bu 99 bildiğimiz isim de olabilir. Ya da onun dışındaki herhangi tesbihatla alakalı bir şey de olabilir. Mesela Subhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Ekber. Demişler ki günde bunu 10 bin kere çekeceksin. 10 bin kere. Başlamış. Subhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Ekber. Tesbihlerde böyle binlik binlik maşallah. Çek çek bitmez. Dil ile tamam, güzel bir şey yapıyor. Burada hata ne? Bidat olan yan ne? Sayı. Böyle bir sayı yok. He, adama demişler ki arkadaşım, sen zikir mi çekmek istiyorsun? Bırak ilahi ente maksudi ve ridake matlubi. Ne demek bu? İlahi ente maksudi. Ey ilahım, Rabbim, sen benim kastettiğimsin. Seni kastediyorum. Seni irade ediyorum. Senin müridinim. Ve ridake matlubi. Senin rızanı talep ediyorum. Bu bir zikir mi? Dua mı zikir mi? Dua. Dua mı zikir değil. Nerede var? Kur'an'da var mı? Yok. Sünnette var mı? Yok. Sahabe akvalinde var mı? Yok. Tabi'in akvalinde var mı? Yok. Müştehit imamlarda var mı? Yok. Bildiğimiz imamlarda var mı? Yok. Kimde var? Demek ki adama dediler ki bırak bunu. Sen Subhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu Ekber de. Çok güzel. Sayı da vermedi. Nasihat eden, tavsiye eden doğruyla söyledi. Ama bu adam bunu söylüyor. Söylüyor. Ecir alacak ama Subhanallah ne demek? Ne demek Subhanallah? Allah'ı tenzih ediyorsun. Neden? Noksanlardan, eksiklerden. E şimdi bu adamı düşünün. Bu zikri günde 1000 defa söylediğini, Subhanallah'a günde 1000 defa söylediğini ama peşinden de Allah konuşmaz kardeşim dedi. Allah'ın eli yoktur dediğini. Allah'ın yüzü yoktur dediğini. Şimdi bu Subhanallah'ın gereği olmadı ki. Sen bunu ne yaptın? Lisanla söyledin ama gereği yok. Allah'ı hakkıyla ne yapamadın? Takdir edemedin hakkıyla. Allah'ı hakkıyla takdir etseydi, Kur'an ve hadislerde gelen Allah'la ilgili sıfatları Allah'a ne yapardın? Verirdin. Sonra elhamdülillah hamd ediyorsun Allah'a, ama rızıkla alakalı bir problemin olduğu zaman, ya bu fakirliği de Rabbim bana yazdı, benden başka fakir bulamadı mı? Benim bütün boyutum, bütün hayatım bu fakirlik içinde mi geçecek dedi. Ve la ilahe illallah dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Ama şeyhim kalbimdekini bilir dedi. Şeyhim yataktakini bilir dedi. Şeyhim soframdakini bilir dedi. Şeyhim midemdekini bilir dedi. Hiç unutmuyorum. Bir gün bir yerde oturuyoruz. Bir cemaat. İsim mevzuba isteyin. Ya konuşuyorlar işte kerametten oradan buradan. Ya dedi, bizim hoca çok keramet sahibi. Ya öyle mi dedim? İnşallah öyledir. Yani keramet haktır. Keramet sahibi insanlar vardır. Ne mutlu dedim. Kerametin peşinden koşmayanlara. İstikametin peşinden koşanlara. Ya biz de istikametin peşindeyiz. Kerametin peşinde değiliz. Şu kerametlerden bir tanesini bana anlatsana dedim. Tamam dedi, anlatayım. Ya hoca dedi, dergaha dedi her gün en az 2000-3000 kişi gelir. 4 tane tuvalet kabini var. 4 tane. 2000-3000 kişi gelir, 4 tane tuvalet kabini var dedi. Gelen küçük abdest yapar, giden büyük abdest yapar, ama bir gün olsun koku olmaz. Ben de dayanamadım yani, beni mazur gördüm, kusura bakmayın. Kerameti B noktada mı arar oldunuz dedim ya, ayıptır. Ayıptır. Bu kadar salaklık, bu kadar aptallık. Şimdi bu adam la ilahe illallah dese ne olur? Allahu Ekber. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür, ama yani aynı Allah en büyüktür diye Beşiktaş en büyüktür diyor. Ezan okunduğunda maçtan ayrılmıyor. Allah en büyüktür diyor ama rızkı vereni en büyük ilan ediyor. Ne yapıyor? Tak kurbanı kesiveriyor. Allah için kesmiyor. Onun için kesiyor. Yani demek ki aleykümselam, dil ile telaffuz etmek eğer hal ile iktiran etmezse, bir araya gelmezse bir önemi yok. Aynen ne de olduğu gibi Allah'ın 99 ismini saymak. Nasıldı 99 ismini saymak? 3 şartı vardı. Kim söyleyecek? 3 şartı vardı. Cennete girecekler sadece 99 ismi sayacak olanlar mı? Ne? 1. Birisi ezberlemek. Yani ismi ezberlemek, saymak. 2. Manalarını. 3. Geri ilan etmek. İsimlerini ezberleyeceksin. Manalarını bileceksin, geri ilan edeceksin. Bu olmadan her gün 99 ismi saysan ne olur? Yani onun için işte hal ilmi. Yani burada hal var. Hal. Haline sirayet edecek bu. Hal demek ahlak demek değil, tasavvufçuların anladığı gibi, yanlış anlamayın. Nizam demek değil, sülük demek değil sadece. Ya ne? İlmine de sirayet edecek. Şimdi adam çok ahlaklıdır ama dine bu kadar şirk kokar. Bak, çok ahlaklıdır ama dili böyle şirktir, uzundur, olmaz. Yani her şeyine sirayet edecek. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Fa'lem ennehu la ilahe illallah ayeti kerimesi hatmede, zikirde, zikre başlangıç anahtarı olarak verilmemiştir. Oturturlar milleti, kapatırlar ışığı, ortadaki hoca fa'lem ennehu la ilahe illallah başlar tren gitmeye. Halbuki İmam Buhari gibi alimler o ayet hangi bab başlığını almışlardır biliyor musunuz? Hangi bab başlığına? Hayır. Hayır. Amelden önce ilmin vücubiyeti, farziyeti babı. Bilmek var değil mi? Evet. Bileceksin önce. Bilmeden olmaz. Bilgi, ilim. Yoksa zikir meclisinde okur fa'lem ennehu la ilahe illallah değil. Demek ki hal de önemli, dil de önemli. İkisi de var. Burada her ikisini de kastediyor Allah Azze ve Celle hadisi kutsi'de. Eğer kulum beni kendi nefsinde zikrederse, yani sırran fi nefsihi, mesela gizli olarak, Allah da onu gizli olarak kendi nefsinde ne yapar? Zikreder. Ve Allah onu kendi nefsinde zikredince kulun zikri gibi olmaz. Geldi mi? Açalım mı kapıyı? Kendi nefsinde Allah Azze ve Celle bizi zikrettiği zaman mahlukatından hiç kimse onun zikrine muttali olamaz. Ama biz zikrettiğimiz zaman Allah ona nedir? Muttalidir. Buna dikkat edeceğiz. Allah bak nefsinde zikreder. Nefsi yani zatı. Hadiste geldi. Nefsi. Allah'ın nefsi. Bunu ne yapmak? Reddetmek mümkün değil. Mahallü şahit. Bab başlığına uygunluğu buradan geliyor işte. Allah'ın neyi var? Nefsi var. Allah Azze ve Celle. Sonra devam ediyor. Diyor ki ve in vekereni fi meleğin, eğer kulum beni bir topluluk içinde zikrederse, topluluk. Yani topluluk içinde topluca zikrederse değil bakın. Arapçayı iyi bilen insan bunun o anlama gelmediğini bilir. Topluluk içinde zikrederse. Topluluk içinde topluca zikrederse değil. Nedir? Nedir bu? Biliyorsunuz pek çok hadis var bu hususta. Gerek Buhari'de gerek Müslim'de gerekse diğer kaynaklarda. Ümmet, Müslümanlar Allah'ı zikretmek için bir evde, bir mekanda bir araya gelirlerse Allah Azze ve Celle'nin rahmeti onları ne yapar? Kuşatır. Buradaki zikirden kasıt ne? Bununla alakalı bizim bir risalemiz var. İnşallah onu basacağız. Mesela Ata İbni Ebi Rabah gibi pek çok insana sormuşlardır. Nedir bu mecalis? İşte öyle diyor hadiste. Kim ki Allah'ı zikretmek üzere meclislerde bir araya gelir, Allah'ı zikrederse. Ne diyorlar? Mecalisül haram vel helal. Evet. Mecalisül haram vel helal. Yani mecalisül ilim. Haram ve helalin ne yapıldı? İnsanlara anlatıldı. Başka? İlmin insanlara anlatıldı. Biz buraya niye geldik? Neden geldik? Allah'ı zikretmek. Ama nasıl zikrediyoruz Allah'ı? İlmen zikrediyoruz. Öğrenerek zikrediyoruz. Sahabe de böyle yapmış. Mescid-i Nebevi'de, sokakta, tarlada, bağda, bayırda ne yapmışlar? Bir araya gelmişler. Bazen Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde, önderliğinde, bazen onun tayin ettiği bir insanın önderliğinde, onun vefatından sonra hangisi bilmişse onun önderliğinde bir araya gelmişler. Helali de öğrenmişler, haramı da öğrenmişler, dini de öğrenmişler. Ama onlardan hiçbiri bir araya gelip 50 bin defa la ilahe illallah deyip havaya zıplamamış. Ne diyeceğiz? Böyle bir nas elimizde zayıf olarak da yok. Böyle bir nas zayıf olarak da yok. Yok Habeşi köleler varmış da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ayşe anamızı ne yapmış? Sırtını almış da onları izletmiş. Ya Habeşi köleler zikir yapmıyordu ki. Gafiller oyun oynuyorlar. Kılıç kaldane gibi. Oyun oynuyorlardı. Oyun. Bizde de vardır o. Savaştan önce, savaştan sonra, savaştan önce teşvik için. Savaşta da eğer zafer kazanılmışsa, zafer aldığın, zaferi şereflendirmek, zaferi kutlamak için kılıç kalkan oynamışlardır. Ama birileri o tür hadislerden yola çıkarak ne yapmışlardır? Kendi bidatlerine, sapkınlıklarına bunu ne yapmışlardır? Alet etmişlerdir. Allah onları da bağışlasın, bizi de bağışlasın. İşte ne diyor? Eğer bir topluluk içinde beni zikrederse, helali, haramı, dini, bu namaz olur, her şey olur. Zikrederlerse zekertuhu fi meleğin, fi meleğin hayrin sıfatı. Fi meleğin hayrin. Hayrin burada neyin sıfatı? Meleğin. Ben de onu daha, yani o topluluktan daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. O da neredeki topluluk? Semadaki topluluk. Kimdir o? Melekler. Allah bir kulu sevdiği zaman, geçen ders gelmeyenler vardı burada, onu zikretmiştik. Bir kulu sevdiği zaman Cibril'e nida eder. Der ki ey Cibril, ben falan kulu seviyorum, sen de sev. Mesela Ömer'i seviyorum, sen de sev. Sonra emreder. Der ki seninle yetinmiyorum. Bütün meleklere nida et. Bağır. Seslen. De ki ben Cibril olarak Rabbimden size haber veriyorum. Allah falan kulunu seviyor. Siz de onu sevin. Melekler de onu sever. Sonra Allah bir bakmışsın diyor. Bir gecede sekineti indirmiş. Bütün kulların kalbine o adamın sevgisini ekmiş, vermiş. Bir de millet kalkmış, bakmış ki işte Mehdi de öyle olacak. Biliyor musunuz? Mehdi de. Mehdi de öyle. 40 yıl bizim aramızda yaşayacak. Biz onun Mehdi olduğunu bilmeyeceğiz. Allah onu bir gecede aynen yeşil elmayı kırmızı hale çevirdiği gibi bütün vasıfları üzerine verecek. Sabah kalkacağız ki aynı adam dün o vasıflar yokken üstünde mehdilik alametleriyle zuhur etmiş ve onu mümin olan herkes ne yapacak? Tanıyacak, bilecek. Eğer gerçek müminse ne yapacak? Ona tabi olup yola devam edecek. Aynı şey burada da var işte. Allah bir gecede sekineti indir. Demek ki kulların sizi sevmesini istiyorsanız önce sizi Allah sevsin. Önce bizi Allah sevsin ki kullar da sevsin. Eğer kulların sevgisiyle biz Allah'a ulaşmaya kalkarsak ulaşabiliriz de ulaşmayabiliriz. Ama Rabbimizin bizi sevmesini inşallah sağlarsak bütün kullar da ne yapar Allah'ın izniyle? Allah düşmanları hariç onlar bile olsa onlar senin sadık, doğru sözlü, emin olduğunu itiraf ederler. Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'i sevmezdi ama Peygamber Efendimiz'den daha adil bir insanların yeryüzünde olmadığını bilirdi. O kadar da ne yapardı? Emniyetine, güvenliğine itimat ederdi. Yani illa sevgi boyutuyla olmaz. Yani adam kafirdir, seni sevmez ama sorarlar. Ne dersin, bu adam birine zulmeder mi? Kella, asla der, zulmetmez, onu bilirim. Fakirin, fukaranın, yetimin malını yer mi? Kella, asla yemez. Hırsızlık yapar mı? Kella, asla yapmaz. Bu da sevginin başka bir boyutumuz. Nedir bu? İki türlü sevgi vardır. Bir teyit anlamında, bir de meziyetlerini ne yapma, itiraf etme anlamında. Sevmez kalben ama meziyetlerini itiraf eder. Çünkü niye? Yani güneşi balçıkla ne yapamazsın? Sıvayamazsın. Demek ki işte ben onu diyor daha hayırlı bir toplulukta ne yaparım? Zikrederim. Allah Azze ve Celle kendi katında evet ibadun mukremun olan la ya'sunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun dediği melekler katında ne yapar? O insanları zikreder. Burada bir mesele var. Buna itirazi olarak gireceğiz. Çok fazla tafsile girmeyeceğiz. Kulların salihleri mi üstündür? Yoksa melekler mi? Kulların salihleri mi üstündür? Yoksa melekler mi? Peygamberlerin meleklerden üstün olduklarına dair şibhel icma var. Bakın dikkat edin. Şibhel icma. Yani icmaya benzer. Tam icma değil. Bu meselede icma yapmak zordur. Ama peygamberlerin neden üstün olduğuna dair meleklerden. Peki peygamberler dışındaki salih kullar meleklerden üstün müdür değildir? Tahaviye'de İbn-i Ebeliz bu meseleyi uzun uzun diye ne yapmıştır? Tartışmıştır. Peki tercih edilen nedir? Bu hususta %100 bir tercih yoktur ama işte Allahu Alem burada olduğu gibi yani bu hadis delaleten sanki salih kulların meleklerden ne olduğunu üstün olduğunu ne yapıyor? Gösteriyor gibi ama bu demek değildir ki bir cinsin üstünlüğünden dolayı efradın üstünlüğü gerekir. Bunun örnekleri çoktur. Yani mesela örnek verelim. Hazreti Ali Abdullah bin Mesud'dan daha nedir? Üstündür. Hazreti Ali Abdullah bin Mesud'dan daha nedir? Üstündür. Ama bundan Abdullah bin Mesud'un Hazreti Ali'nin önünde namaz kıldıramayacağı anlamı çıkmaz. Bundan Abdullah bin Mesud'un Hazreti Ali'nin içinde bulunduğu bir orduya komutan olamayacağı anlamı çıkmaz. Onun için ehl-i sünnet icma ile kabul etmiştir ki daha eftali varken daha az eftal olanın imameti %100 nedir? Caizdir. Yani Hasan Hüseyin olsa bile Hazreti Muaviye'nin adaleti, hilafeti ittifaken nedir? Caizdir. Anladık değil mi? Hasan Hüseyin daha faziletli oldukları halde kimden? Hazreti Muaviye radıyallahu anh. Ben, bu Hazreti Muaviye'nin hilafetinin caiz olmadığını ne yapmaz? Göstermez. Ehl-i Sünnet burada Şia'dan ne yapar? Ayrılır. Ehl-i Sünnet burada Şia'dan ayrılır. Ve in tekarrabe ileyye şibran. Evet. Sizde bir şibrin geçiyor. Ben de aynı lafız, fark etmiyor çok bir şey. Eğer kulum diyor bana bir karış yaklaşırsa, bir karış. Tekarrabdu ileyhi zira'an. Ben ona bir arşın ne yaparım? Yaklaşırım. Bir karışa bir arş. Ve in tekarrabe ileyye zira'an. Eğer o bana bir arşın yaklaşırsa, tekarrabtu ileyhi ba'an. Ben ona, evet, bir adım ne yaparım? Bir kulaç yaklaşırım. Ve in etani yemşi, bana yürüyerek gelirse, eteytuhu herveleten, ben ona koşarak gelirim. Heh. Şimdi burada ne var? Burada Allah Azze ve Celle'nin kullara müteallik iki hususiyeti, iki sıfatı gündeme geliyor. Bir, Allah'ın kullara olan yakınlığı ve onlarla olan beraberliği. Şimdi dikkat ederseniz burada bir takrib metodu var. Kullanmış. Bunu kullanan Allah'ın kendisi. Hadis-i kutsi bu. Nedir o? Allah kullarına çok yakın. Yeter ki kullar ona ne yapsınlar? Yakın olsunlar. Bir karışa bir arş. Bir arşına bir kulaç. Aynı zamanda kullarımla beraber. Neden? Öyle bir beraber bir yakınlık. Hani Türkçe'de derler ya, sen bana bir karış yaklaş, ben sana bir adım yaklaşayım. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu zatıyla Allah'ın kullara karışmadığının apayrı bir delildir. Zatıyla Allah'ın neye karışmadığının, kullara karışmadığının apayrı bir delildir. Burada ne var? Vahdetücüde reddiye vardı. Burada ne vardı? Hem özel birliktelik, hem de genel birliktelik. Genel birliktelikten öte ne var burada? Özel, teyit dediğimiz, zafer dediğimiz, destek dediğimiz, yardım dediğimiz. Diyor ki ve in uttum uduna. Eğer dönerseniz ben size ne yaparım? Dönerim diyor Allah Azze ve Celle. Aynı şey burada var. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kullara kurbiyeti, yakınlığı, o şah damarından bile daha yakın. Ne demek? Zatı burada mı? Haşa, ilmiyle, haber almasıyla, görmesiyle, duymasıyla, gözetmesiyle, başka beraberliğiyle. Biraz onu beraberliğe ne yapacağız? Değineceğiz. Bu birinci. İkincisi, Allah Azze ve Celle'ye isnat edilen hervele sıfatı. Hervele sıfatı. Hervele. Nasıl bir koşmaktır hervele? Hervele nerede yapılır Ümre ya da Haç'ta? Çalımlı. Kıssasını bilen var mı? Neden orada hervele yapılmıştır? Şimdi değişik şeyler var. Yani işte değişik şeyler var ama inşallah biz ikincisini tercih edelim. Şimdi Hacer anamız su arıyor. Çocuk da bir yandan orada ağlıyor. Çok zor bir durumda. Bir yandan da Rabbine niyaz ediyor. O iki hervele dediğimiz, hervele yapılan iki yeşil aleme, iki yeşil böyle çizgi var. Orası eskiden daha böyle. Ne? Çukur. Kabe'nin olduğu yer biraz daha altta kaldığı için oraya inince işte muhtelif rivayetler çocuğu göremiyor. Çocuğu göremeyince akıbetinden ne yapamıyor? Emin olamıyor, biraz daha hızlı gidiyor diyor. Bu bizi bağlar mı? Bu eskilerin şeriatı. O zaman bir usulü konu gelir. Eskilerin şeriatı bizi bağlar mı yani? Hacer anamızın şeriatını yapmakla mükellef miyiz? O halde bu sahih olsa ne olur, zayıf olsa ne olur? Bizi pek ne yapmıyor bu? İlgilendirmiyor. Biz ondan dolayı orada helvele yapmıyoruz. Ya ne? Veda haccında aleyhissalatü vesselam biraz yorgun geliyor, yorgun. Mekke'ye yorgun geliyor, yorulmuş. Daha önceden de fethedilmiş zaten Mekke. Ama hepsi henüz daha ne olmamış? Müslüman olmamış. Kesin emir de gelmemiş. Hepsini çıkarın diye. Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkarmaya başlamış. Hayatı vefa etmemiş. En son Hazreti Ömer Arap Yarımadası'ndan müşrikleri ve neyi ehli kitabı ne yapmaya gayret etmiş? Çıkarmaya gayret etmiş. O dönemde orada yapanlarınız görecek Safa ve Erme arasında bir sürü kapılar vardır. Sağ tarafta. İşte Abbas bin Muttalip kapısı falan kapısı filan kapısı. Yani ne demek? Müşriklerin evleri çok yakın. Müslümanlar da böyle biraz yorgun, bazı rivayetlerde bunun Mekke fethi olduğunda, Mekke'nin fethinde olduğu da söylenir. Yorgun, oradan geçerlerken normal bir yürüyüş edasıyla nasıl Safa ve Merve arasında o iki yeşil alemin dışında, iki işaretin dışında normal yürüyorsa, orada da normal yürürken biraz yorgunluk var. Ama o kapılardan bakan o müşrikler şunlara bak, çok yorgun gibi istihzai hareketler ve lafızlar terennüm etmişler. Bunu diyen aleyhissalatü vesselam da onlara inat ne yapıyor? Öyle çalımlı çalımlı. Hervele koşmak değil aslında. Hervele böyle çalımlı çalımlı. Yani ordu yaylalar yaylalar yapar ya. Yani onun gibi. Çalımlı çalımlı yürümeye başlamış. Koşmak değil. Bunun üzerine Müslümanlar da ne yapmış? Aynı herbeleye devam etmişler. Aynı herbeleye ne yapmışlar? Devam etmişler. Bugün artık oraya açılan kapı yok. Öyle insanlar da yok. Bazıları demişler ki ille zahir olunca hüküm düşer. Öyle değil işte. Her zaman ille zahir olunca hüküm düşmüyor. Hanefi hukukçular bir kural koymuşlar. Demişler ki ille zahir olunca hüküm düşer ama burada hüküm düşüremiyor. Dikkat edin bak. İlle zahir olunca hüküm düşer demişler ama burada düşürememişler. Bir örnektir bu misal. Bir örnektir bu. Her zaman düşmez. Her zaman düşmez. Yani onun için belli nedenler vardır. Her vele Allah'a ait bir sıfattır ama şarta bağlı sıfattır. Şarta. Ne diyor? Ve mekeru ve mekeru. Vallahu kayrun. Ne demek? Yekidune keyde ve ekidu keyde. Ne demek bu? Yani bir şeyin mukabilinde Allah haşa her zaman işittiği gibi her zaman hervele yapmaz. He. O anlamda değil. Yani eğer kulu ona yürürse Allah ona ne yapar? Hervele yapar. Koşarak gelir. Şarta bağlıdır. Keyfiyeti belli değildir. Neyi belli değildir? Keyfiyeti belli değildir. Keyfiyeti belli değildir. Allah Azze ve Celle'ye ait bir sıfattır. Bunu iptal etmek mümkün değildir. Müslümana yakışan Allah kendine yürüyene hervele yaparı ispat etmektir. İspat eder. Hocam Allah-u Teala hani, bir ayette diyor ki tuzak kuranların en hayırlısıdır. Ama tuzak kurana karşı da herhalde... Söyledim işte şarta bağlı. Demin aynı ayeti okudum ya. İki ayet okudum. Tuzak kurana karşı tuzak kurar. Yoksa Allah her zaman tuzak kurmaz. Anlatabildim mi? Onunla alakalı. Şarta bağlı sıfat. Yani eğer gerekleri olursa kendi olur. Yoksa olmaz. Yoksa olmaz o anlamda sıfat. Bunda ne yapmak zorundayız? İspat etmek zorundayız Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle'nin neyi? Kula yakınlığını açıkça ne yapıyor? İfade ediyor. Kul Rabbine dönsün. Kalbiyle Rabbine ne yapsın? Yönelsin. Rabbi de ona ne yapsın? Semanın üstünde olduğu halde mahabbetiyle, yardımıyla, ilmiyle, haber almasıyla, her şeyle ne yapsın? Yetişsin diyoruz. Şimdi burada İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhin birkaç sözü var. Onları verelim. Bakın ne diyor mesela İbn-i Teymiye? Diyor ki, bir hadisi kutsi'de şöyle denilir. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşım. Ne demek bu? Cenab-ı Hakk'ın yaklaşmasını ifade eden bu ikinci kısım üzerinde ittifak olunan yakınlık şekliyle, yani kulun ihtiyari olarak, yani akli iradesiyle, seçimiyle Allah'a yaklaşma çabasının mükafatı olmak üzere Allah'ın da ilaveten kulunu kendisine yaklaştırmasıyla olur. Böylece kul her ne vakit ihtiyarıyla Allah'a bir karış yaklaşmaya çabalarsa Rab Teala yakınlaşmasını arttırır, neticede kul bir arşın yaklaşmış gibi olur. Allah'ın abid kulunun kalbine yaklaşması da böyledir. Ve bu yakınlık kulun kalbinde hasıl olan marifetullah ve Allah'a iman olup en yüce misaldir. Bu anlamda da ihtilaf yoktur. Böylece kul Rab Teala'nın sevdiğini sever, onun kızdığına kızar, onun dost olduğuna dost olur, onun düşmanlık ettiğine düşmanlık besler hale gelir. Neticede bu kulun maksadı ile Allah'ın sevip razı olduğu ve emrettiği maksat bir hale gelir. Yoksa zatları ne yapmaz? Birleşmez. Dikkat edin. Zatları birleşmez. Buna dikkat edeceğiz. Bunu nerede diyor? Fetava 5. cilt 510'da. Sonra ne diyor? Diyor ki ispat ehline göre üzerinde ittifak edilen mana dua edenin kalbini kendisine yaklaştırmasıyla olur. Nitekim Allah secde edenin kalbini de kendisine yaklaştırır. Nitekim Allah secde edenin kalbini de kendisine yaklaştırır. Sahih bir hadiste şöyle buyurulmaktadır. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Secde eden kimseyi Rab Teala kendisine yaklaştırır. Her ne kadar vücudu yeryüzünde ise de kimin? Kimin? Kulun kalbi Rabbine yaklaşmış olur. Demek ki karışmayı ne yapıyor? Gerektirmiyor. Her ne zaman iki şeyden birisi diğerine yaklaşırsa diğer şeyden bizzat bir hareketin sadır olmadığı farz edilse bile zariri olarak diğer şeyde öbürüne yakınlaşmış olur. Burada bu sabit. Ben ona yaklaşırsam biz birbirimize ne yapmış oluruz? Yaklaşmış oluruz. Demek ki Rabbin sana yaklaşmasında ana merkez kim? Hayır, sensin, sensin. Sen yaklaşacaksın. Sensin, ana merkez sensin. Mesela bir kimse Mekke'ye yaklaştığı zaman Mekke'de ona yakın olmuştur. Örnekleri görüyor musunuz? Başka diyor ki bazıları yanılarak Yüce Allah'ın yaklaşmasının, dikkat edin, bir taraftan başka tarafa meylederken insan vücudunun hareketi cinsinden olduğunu sanmıştır. Ruhiyle yaptığı işin vücuduyla yapılan işe aykırı olduğunu, birinden uzaklaşıp diğerine yaklaşmadan nefsinin insanlardan birçok kişiye yaklaştığını hisseder. Yine bazı insanlara karşı sevgi ve boyun eğme hissettiği halde bazılarına karşı da nefret ve uzaklık hisseder. Bazılarına doğru bir yöneliş ve bazılarından da uzaklaşma hisseder ve bunların hiçbirisinde vücut yerinden hareket etmez. Dikkat edin. Bazıları yanarak Yüce Allah'ın yaklaşmasının insanın bu nevi yaklaşması türünden olduğunu sanır. Özet olarak şunu belirtelim ki Kur'an ve sünnetin belirttiği Yüce Allah'ın kendisine ibadet ve dua edenlere yaklaşması bütün mahluklar için genel ve mutlak değil, özel ve mukayyettir. Onun için Hululiye'nin söylediği batıldır. Yüce Allah şöyle buyurur: kullarım sana beni sorarlarsa şüphesiz ben yakınım. Bu kendisine dua edene yakınlığıdır. Kendisine ibadet edene yakınlığını da şöyle ifade etmiştir: yakardıkları kişilerin Allah'a en yakın olanları bile Rablerine vesile ararlar. Kutsi hadisinde de şöyle buyurulmuştur: kulum bana kendisine farz kıldıklarımı yerine getirmek kadar başka hiçbir şeyle yaklaşmış olmaz. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bu dünya semasına yaklaşması da bu iki şekil yaklaşmanın dışında değildir. Resulullah şöyle buyurur. Dünyanın, duanın en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Yüce Allah'ın yaklaşması yapılan dualar sebebiyledir. Yani zat karışması yok. Asla öyle bir anlam ne yapmıyor? Çıkmıyor diyor. Diğer bir cümlesi. Secde kulun alçalış ve tevazusunun en mükemmel şekli olduğundan bu durumda en yüce olan Rabbinin adını tesbih eder. O en zengindir. En yücedir. Kul ise en aşağıdadır. Yine o Rab'dir. İnsan ise kuldur. O zengindir, kul fakirdir. Rab ile kul arasında saf kulluktan başka bir şey yoktur. Kul, kulluğunu mükemmelleştirdikçe Allah'a yakınlığı artar. Zira Allah iyilik sahibidir. İhsan ve lütuf sahibidir. Kula uygun olanını verir. Kulun Allah'a karşı fakirliği arttıkça zenginliği o kadar çok olur. Ona karşı zilleti yani boyun eğmesi çoğaldıkça izzeti o kadar büyük olur. Taşıdığı her türlü hevesler ve şeytanın verdiği vesveseler sebebiyle nefis yüce Allah'tan uzaklaşır ve lanete uğrayacak kadar rahmetten uzak olur. Lanet uzaklık demektir. Laneti gerektiren en büyük günahlardan biri yeryüzünde büyüklük taslamaktır. Yeryüzünde secdede düşüş ve alçalışın en son şeklidir. Yüce Allah şöyle buyurur. Bana kulluk etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme ne yapacaklardır? Gireceklerdir diyor. Evet. Bakın 5. 241'de de ne diyor? Diyor ki dua ve secde eden kimse ruhunu Allah'a yöneltir. Ruhun da kendine uygun bir yükselişi vardır. Şüphesiz Yüce Allah'a pisliklerden arınması oranında yaklaşır. Böylece Yüce Allah onun yakınlığından doğan yakınlıkla ona yakın olur. Ayrıca ondan Arefe gecesinde, gece ortasında kendisine bir karış yaklaşana bir arşın yaklaşmasındaki yakınlığı gibi fazladan bir yaklaşma daha olur diyor. Daha sonra bununla alakalı bir iki rivayete yer verir. Başka bir cümle, Cenab-ı Hakk'ın mahlukatından bir kısmına yaklaşması ve yakınlaşması zat-ı barisinin arşın üstünde hali olmasını asla gerektirmez. Yani arşın üstünden inmesini arşa müstevi olmamasını ne yapmaz? Gerektirmez. Neden? Dikkat edin. Aksine o arşın üstündedir ve selefin belirttiği gibi kullarına nasıl dilerse öylece yaklaşır. Mesela ağaçtan seslendiği zaman Hazreti Musa'ya yaklaşması bunun bir örneğidir. Mesela dikkat edin. Ağaçtan seslendiği zaman Hazreti Musa'ya yaklaşması bunun bir örneğidir. Duymuştur ki Meryem suresi 51-52 ona Tur'un sağ tarafından seslendik ve onu kendisiyle özel konuşmak için bize yani kendimize yaklaştırdık. Zatları mı karıştı? Haşa. Kella. Başka bir bölüm. Cenab-ı Hakk'ın kulları kendisine yaklaştırdığını kabul edenlerin görüşü seleften ve imamlardan maruf ve meşhur olan görüştür. Eş'ari ile Küllabiye'den diğer alimler de bu görüşe sahiptirler. Bu zeval Cenab-ı Hakk'ın kulları kendisine yaklaştırdığını kabul ettikleri gibi bizzat arşa istivasını da benzeri hususları da kabul ederler ve derler ki yani aralarında ne yok? Zıtlık yok. Ne dermiş bunlar? Eş'ariler, Küllabiyeler de dahil olmak üzere. İstiva, Cenab-ı Hakk'ın arşa yaptığı bir fiil olup bu şekilde arşa istiva eder olmuştur. İbn-i Akil, İbn-i Zabuni ve İmam Ahmed'in ashabından bir grubu bile başka bir takım alimler de bu görüşe sahiptir. Bazı kullarına Cenab-ı Hakk'ın bizzat kendisinin yakınlığı ve yaklaşmasına gelince bu hususu ihtiyari fiillerin bizzat ondan sadır olduğunu, kıyamet gününde gelişini, nüzulünü Allah ne yapar? Nüzul eder değil mi? İner. Gecenin son üçte birlik kısmı kaldığında. Arşa istivasını kabul edenler tasdik ederler. Selef imamlarının, meşhur İslam alimlerinin ve hadis ehlinin mezhebi de bu şekilde olup onlardan bu konuda varit nakiller tevatür derecesine ne yapmıştır? Ulaşmıştır. Mustafa anahtarla in. Kapıyı aç. Hemen. Gelmiş. Gelsin. Gelsin mi? Tanıyacağım. Nasıl açacak? Açıyor mu? Beyaz mı? Kırmızıya bas gel. Üçüncü kat dedin mi? Tamam. Demek ki İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyh ne yapıyor? Meseleyi gayet bir güzelde ne yapıyor? Bize açıklıyor. Açıkça ne yapıyor? İfade ediyor. Bu açıklamalardan sonra herhalde bu konuyla alakalı çok fazla açıklamaya ne yok? Gerek yok. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin isteyenlere bunları veririz, fotokopi çekerler. Allah Azze ve Celle'nin kullara yakınlaşması, kullarla beraber olması, Allah'ın arşına istiva etmesine ne değil? Engel değil. Bunu engel görmek hastalıktır. Bunu itiraf edelim. Hastalıktır. Onun için her müşebbih muattıl değildir. Aleyküm selam. Her müşebbih muattıl değildir. Ama her muattıl müşebbihtir. Bak hoca nasıl olur? Bakın cümleye dikkat edin. Her müşebbih muattıl değildir. Yani Allah'ı mahlukatına benzeten her kelimesine tereddüt edin. Allah'ı mahlukatına benzeten ya da mahlukatı Allah'a benzeten her müşebbih muattıl değildir. Yani Allah'ın sıfatlarını reddeden değildir. Ama her muattıl, yani Allah'ın sıfatlarını inkar eden, reddeden müşebbihtir. Nasıl olur? Nasıl olur? Neden reddeder? Mesela Allah'ın neden eli olmaz ona göre? Neden? Çünkü yaratıkları benzediği için. Demek ki dikkat edin, her muattılda ne var? Teşbih var. Teşbih olduğu için reddediyor. Teşbih bir hastalık. İnsanın yani iliyle girdiğin onu kolay kolay ne yapamaz? Atamaz. Her muattıl sorarsın ona, neden Allah'ın eli yok? Olmaz. Mahlukatın da eli var. Benzedi. Kütap at aşağı. Demek ki ne var burada? Teşbih hastalığı. Ne var? Teşbih. Halbuki ispat maat tenzih. İspat maat tenzih. İspatla birlikte tenzih. Leyse kemiflihi şey. Önce ney? Tenzih. O semiul basir, işiten gören. İşiten gören. Onda olduğu gibi. Bu usta bir hilafımız yok inşallah. Onun dışında ne söylenebilir? Allah Azze ve Celle'nin maiyetiyle alakalı. Yani bu usta söylenecek çok şeyler var. Ama biz bunun biraz semeresine girelim. Semere. Şeyhülislam İbn-i Teymiye bu meselelerde daha çok bu anlattığımız fıkhına ne yapar? Taammuk eder, eğilir. Ama İbn-i Kayyım lataifi de ekler bunun üzerine, lataif. Çünkü onun lisanı biraz daha nedir? Daha leyindir. Daha yumuşaktır. Onun da nedeni var. O da ehli tarikin işinden gelmiştir zaman. Ehl-i Tarik'in içinden gelmiş, Allah'ın tevfikinden sonra hocanın hidayetiyle neyi bulmuş? Doğruyu bulmuş. İstemiş ki, yani benim gibi bu insanlar vardı bir zamanlar, onlar da ne yapsınlar? Kurtulsunlar, istifade etsinler. Mesela diyor ki, Allah'ın maiyeti, beraberliği kullarla, başka yakınlığı, insana ne kazandırır? Bu çok önemli. Yani biz bunu boşuna mı anlatıyoruz? Ya Allah bizimle beraber. Allah bize yakın. Boşuna anlatıyoruz biz bunu. Hayır. Bunun faydaları var. Mesela Allah'ın bizle beraber olması sana ne duygusu kazandırır İbrahim? Bak. Ne? Güven. Güven. Çok önemli. Güven. Sika bin nefs diyoruz biz buna. Değil mi? Güven. Şimdi savaşa çıktık, savaşa çıktık. Biz 500, kafir 1500. 1'e 3. Allah'ın bizle beraber olması La tahzen innallaha ma'ana ayetini ne yapar? Bizim iliğimize işler. Öyle olunca ne olur? İş biter. Güven, bu çok önemli. Bir. İki. Kuvvet. Kuvvet. Ve kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kethireten biiznillah. Nice nice ufak gruplar var. Büyük büyük gruplara ne yaptılar? Galip geldiler. Neyle? Adetle mi? Hayır. Neyle? Allah'ın yardımı. Onların, Allah'ın onlarla neyle? Birlikteliğiyle, değil mi? Bu çok önemli. Üç. Başka ne kazandırır? İhsan. İhsan. İşte tasavvufçular boyutunu alır sadece. İhsan. Allah'ın sana yakın olması, seninle beraber olması seni teyakkuza, seni neye? Teyakkuza iter. Ölümünün yarın olacağını bilen insan ne yapar? Amel eder. Çünkü Rabbine bir an önce kavuşacak, hesap var. Her an ölümünün olacağını bilen insan, çünkü niye? Allah her an seninle beraber. Her an senin yanında. Yani ölüm insana ne zaman vuracağı belli mi? Ne zaman öleceğin belli mi? Değil. O halde sana ne kazandırır? İhsan kazandırır. İhsan. Yani sen Allah'ın her an seninle beraber olduğunu bilirsin. Her an. Onun gözetimindesin, onun kontrolündesin. O halde hiçbir anını fuzuli ne yapamazsın? Geçiremezsin. Hiçbir anını ne yapamazsın? Fuzuli geçiremezsin. Dört. Ne kazandırır başka? İlim, ilim. Nasıl ilim kazandırır? Allah'ın beraberliği. Araştırırsın Allah'ın sana korktuğun için. Elbet. Yani her an Allah'ın kendisiyle beraber olduğunu hisseden, onun yakınında olduğunu hisseden, onu tanımak için onun isimlerini, onun sıfatlarını, fiillerini, zatını, başka ahkamını öğrenmek için ne yapar? Gayret sarf eder, değil mi? İlim kazanır. Şimdi güven varsa, kuvvet varsa, ihsan varsa, ilim varsa, peşinden de ne varsa, imanda ne? İtmi'nan. İmanda ne? İtmi'nan. Nedir imanda itmi'nan? Hayır. İmanın mutmain olması. Kuvvetli. Yani düşünebiliyor musun? İman etmiş bir insanın gerçek anlamda Allah'ın onunla beraber olduğunu bilmesini, onun yakınında olduğunu bilmesini, ondan daha mutmain bir insan olabilir mi? Olmaz. Evet. Yani çok nedenler var. Altı söylediğin. Evet. Korkudan, haşyetten ne olması? Uzak olması. Korkudan, haşyetten uzak olması. Yani gerçek manada sadece kimden korkar? Allah'tan korkar. Hangi sahabeydi? Daha önceki derslerde almıştık. Beni siz canlı canlı da kesseniz, hiç bu benim umurumda değil. Bunların hepsi Allah'ın zatı uğruna yapılmıştır diyen hiç. Ya da Hubey, değil mi? Hiç ne yapmadı? Korkmadı ya. Adamı öldürecekler, götürdüler, kesecekler, kafasını vuracaklar. Yani, müsaade edin, iki rekat namaz kılmış. İki rekat. Ama sakın zannetmeyin ha. Ölümü ertelemek için bunu yapıyor. Yani ola ki bir deprem olur, bir sel olur, gökten bir şey iner de ben kurtulurum. O niyetle değil. Yani Rabbimden son bir isteğim var. Onu ifade etmek için. Bak hiç korkmamış. Hiç korkmamış. Şimdi bir insan düşünün öldürülecek. Bir saat sonra Saddam'ın konumunu düşünün. Saddam'ın konumunu düşünün. İşte televizyonda gösterdiler. Hepimiz gördük. Adamı aldılar, ağaca astılar. İp boynunda. Altında bir sandalye var. Küt diye sandalyeye vurdun, ölüyorsun. Orada ne lazım işte? Orada Allah'ın mahiyeti, kurumu çok önemli. Ama bunun gerekleri var, değil mi? O anda oluşmaz o. O anda küt hemen gelmez o. Onun o safa yol açabilmesi için ne lazım? İşte ne lazım? Önce ilim. Peşinden bütün bunlar. Hulasa İbn-i Kayyım mahiyetle alakalı, Allah'ın kurbiyetiyle alakalı o kadar çok semere sayıyor ki biz bunları en önemlileri gördük. Bunları hemen hemen zikrediyoruz. Yoksa onlarca ne yapabiliriz? Bunun altından maddeler türetebiliriz ama hepsi bunlara döner. Hepsi neye döner? Bunlara döner. Çok fazla bunlardan ne yapmaz? Dışarı çıkmaz. İşte bugünkü dersimizde inşallah İmam Buhari'nin babından bunu aldık. Bir dahaki derste Babu kavlillahi teala kulli şeyin halikun illa vecihe. He. Allah'ın yüzünden başka her şey helak olacaktır. Babını alacağız. Allah'ın vecihine ne yapacağız? Temas edeceğiz. Şimdi gelelim isim sıfatla alakalı kurallarımıza. Onu bir daha ders alacağımız için. Evet. Şimdi geçen ders burada olmayanlar vardı. Biz burada olanlara buradan bazılarını zikrettik. Şimdi yeniden o zikrettiğimiz bazı meselelere geri dönelim. Evet, sıfatların çeşitleri. Et tekrar ahsen ve levkane 180 demiş atalarımız. Çünkü geçen ders olanlar kimdi burada? Şakir abi vardı, Cengiz vardı, başta Fethi vardı, Ömer de vardı, diğerleri yoktu. Onun için bunları ne yapalım tekrar edelim. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını 3 kısma ayırıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını 3 kısma ayırıyoruz. Ama belli itibarlarla. Belli itibarlarla 3. Birinci itibar ispatı ve reddi açısından. İspatı ve reddi açısından. İki, Allah'ın zatı ve fiilleriyle olan ilişkisi ve ilgisi bakımından. Allah'ın zatı ve fiilleriyle olan ilgisi ve alakası bakımından. İnşallah yazdım bunları ama biz bunları yani 6-7 aya kadar veya bilemediğim bir senede inşallah isim sıfat tevhidi temel kurallar adlı kitabımıza zikredeceğiz. 2 ciltlik bir kitap olacak inşallah. Orada zikredeceğiz bunları. Ben size müsveddeden bunları yazıyorum. Üçüncüsü sübutu ve delilleri bakımından. Sübutu ve delilleri bakımından. Ha, bu üç itibarla Allah'ın ne yapabiliriz? Sıfatlarını ayırabiliriz. Şimdi ilkini alacağız bunlardan. İlkini. Neydi ilk İbrahim? İspatı ve reddi açısından. İspatı ve reddi. Reddin karşısına nefi de yazabilirsiniz. Nefi. Red ve nefi kelimesi burada aynı anlamda. Allah'ın sıfatları ikiye ayrılır. Evet. Bir, subuti yani olumlu sıfatlar. İlki açıklıyoruz. İkiye ayrılıyor. Bir, subuti yani olumlu sıfatlar. İki, olumsuz sıfatlar. Şimdi nedir? Sadece örnek yazacaksınız onların karşısına anlayacaksınız. Sadece örnek. En güzel öğretme tarzı kuraldan örneğe değil, örnekten kurala gitmektir. Yani nedir bu? Tüme varımdır, tümden gelim değil. Ha, ne demek bu? Örnekle bir şey ifade ettik mi zaten anlayacaksınız. İspat ve reddi açısından ikiye ayrılıyor. Bir, subuti, olumlu sıfatlar. İki, olumsuz. Neymiş olumlu sıfatlar? Bunu yazmayın. Sadece örnekleri yazınca anlayacaksınız. Olumlu sıfatlar bunlar Allah Sübhanehu ve Teala'nın kendi nefsi için saptadığı veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in onun hakkında saptadığı sıfatlardır. Allah ve Resulü kendi nefsi hakkında neyi saptamışsa, neyi ispat etmişse, nasıl olarak vermişse, ne Kur'an'da geçmişse, ne sahih sünnette geçmişse bunlar nedir? olumlu ispati sıfatlardır. Nedir bunlar? Örnek yazın şimdi işte bak anlayacaksınız. İstiva, nüzül, veç, el, işitme, duyma, görme, haber alma, nokta nokta nokta. Anladık değil mi? Ha bunları ispat etmiş Allah Azze ve Celle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadislerde bunları ne yapmış? Beyan etmiş. İspat etmiş. Ya niye ispat ediyorsun arkadaş? Niye ispat ediyorsun? Allah'ın emrini niye ispat ediyorsun sen? Ben ispat etmiyorum diyeceksin ya. Ben masumum. İspat eden kim? Allah. İspat eden kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ben onun nakilcisiyim, ravisiyim, naklediyorum. Yani sen Allah Azze ve Celle'yi bir tartıya mı aldın, ölçtün? Sen kuyumcunun tartısıyla dağları ölçebilir misin? Kuyumcunun tartısıyla dağları ölçebilir misin? Ölçemezsin. Senin aklın kuyumcunun tartısı gibi. Senin aklın kuyumcunun tartısı gibi, terazisi gibi. Sen onunla Allah'ı nasıl ölçeceksin? Gayb kaç şekilde bilinir geçen derse gelenler? Gayb kaç şekilde bilinir? Gayb. İki. Hayır. Üç. Gayb ancak üç şekilde bilebiliriz. Gayb. İki yok. Üç. Bir. Bizzat gaybın aynısını görmek. Şimdi Allah'ı göreniniz var mı? Ahiret gününü göreniniz var mı? Cenneti göreniniz var mı? Cehennemi göreniniz var mı? Ha, bırakın şimdi. Doğuştan kör olan bir insana maviyi anlatın bakayım. Doğuştan kör olan bir insana maviyi anlatın. Doğuştan kör olan bir insana kırmızıyı anlatın. Doğuştan sağır olan bir insana ineğin sesini anlatın. Doğuştan sağır olan bir insana suyun akışını anlatır. Ses olur. Kayıp değil mi hocam? Elbette kayıp. Evet. Ama ne? Nisbi, mutlak kayıp değil. Olabilir. Çünkü niye? Ona kayıp, bana değil. Evet. Anladın değil mi? Ha. Şimdi kaybın aynısını görmek mümkün değil. Yani eğer Allah'sa Allah'a görenimiz yok. Birileri görmüş. Birileri görmüş. Gördüğünü iddia ediyor. Birileri gördüğünü iddia ediyor. Birileri gel suretinde görmüş, birileri oğlak görmüş, birileri öyle görmüş, birileri böyle görmüş. Sapık. Sapkın tayfa. Demek ki gayb. Gaybın kendini göreceksin. E göremedik. Benzerini göreceksin. Benzerini. Ama şimdi yani benzerini görmek gaybın kendisini vermez ki. Yani mesela Allah Azze ve Celle diyor ki İşte cennette köşkler var. Yani acaba dolma sarayı, şey dolma bahçe sarayı gibi. Vay be, cennetteki köşklere benziyor. İyi de yani. Ha, bu bir kıyas. Çünkü İbn Abbas ne diyor? Cennette olan nimetlerin dünyada sadece neyi var? Adı, adı. Adı, ismi. Ha, elbette. Yani cennette bal var. Dünyadaki bal mı? Cennette nehir var. Dünyadaki nehir mi? Cennette yastıklar, palanlar var. Dünyadaki yastıklar, palanlar mı? Sadece yani işte diyorum ya, nedir ama benzerlik nedir? Nisbidir. Bin hasletten bir tanesi. Demek ki böyle de bilmek mümkün değil. Allah'ın benzerini gören var mı? Sen gördün mü? Cennetin benzerini gördün mü? Ha? Gördün mü? Cehennemin benzerini gördün mü? Ahiret gününün benzerini gördün mü? Bak bunlar hep ne? Gayb. Mümin gayba iman eder. İnanır değil bak. İnanmayla iman etme farklı şeydir. Öyle tercüme ediyorlar. Ne yapsınlar? Ha? Ben 2 artı 2'nin 4 olduğuna inanırım ama iman etmem. 2 artı 2 4'tür. İnanırım. Ama iman etmem. 2 çarpı 2 4'tür. İnanırım ama iman etmem. Ama kıyamet gününün geleceğine iman ederim. Hocam, Allah'a iman ederim. Körün kırmızıya iman etmesi mi? He? kırmızının var olduğuna inanmıyor elbette. Çünkü bir insanın bir şeye inanabilmesi için duyularıyla onu ne yapması lazım? Gözlemlemesi lazım. Bu ayrı bir ders konusu. Her şey duyuyla gözlemlenmez. Ben Allah'ı kabul etmiyorum. Allah'ı görmedim ki kabul edeyim. Allah'ı duymadım ki kabul edeyim. Allah'ı koklamadım ki kabul edeyim. Allah'ı tutmadım ki kabul edeyim. E peki ruhu niye kabul ediyorsun? Ruhu. Ruhu niye kabul ediyorsun? Ruh. Gördün mü? Duydun mu? Makineyle tespit ettin mi? Hadi söyle bakalım. Demek ki aradaki fark. Anlatabildim mi? Bu apayrı bir ders konusu. Ha demek ki o zaman üçüncü yol kalıyor. Sadıkı masduk olan bir muhbirin haberi. Sadık. Hep doğru söyler. Allah'ın kitabı bu. Masluk. Doğru söyler. Bazen hata yapma imkanı olur ama hemen ne yapılır? Doğrultulur. Kim? Peygamber Aleyhisselatımız. Yani demek ki gayb ancak bu yolda bilir. Başka bilemeyiz. Allah'la alakalı ilmimiz sadece budur. Allah'la alakalı ilmimiz tecrübeye dayanmaz. Kur'an ve sünnette bildirilir. Sormuşlar, demişler ki adama, Allah'ı bana anlat. Anlatayım demiş. Huvallahu allazi la ilahe illahu alimul gaybi ve şehade ve rahmanur rahim. Başlamış. Anlatıyor, Allah anlatıyor. Neyle anlatıyor? Ayetle. Diğerine sormuşlar, demişler ki Allah'ı anlat. Okkalı bir tarifle Allah'ı anlatacağım. Ağzında açık kalacak. Anlat arkadaşın. Allah ne cevherdir, ne aras, ne yukarıdadır, ne altta, ne sağdadır, ne solda, ne öndedir, ne arkadır. Ne anlattın arkadaşım sen? Ne anlattın sen? Ben bir şey anlamadım. Yani işte ispat. Ne yapacaksın? İspat edeceksin. Bu işte ne? Olumlu sıfatlar. Bu sıfatların hepsi övgü ve kemal sıfatlarıdır. Eli de, görmesi de, işitmesi de, övgü ve kemal. Bunlar kitap ve sünnette belirlenen sıfatların genelidir, çoğunluğudur ve ispat edilmeleri gereklidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle helallerin hepsini sayar mı yenecek rızıklar açısından? Niye? Hayır. Bu anlamda değil. Sen başka bir şey diyorsun. Haramları saymıştır. Helalleri saymamıştır çok fazla. Niye? Çünkü helaller mi çoktur, haramlar mı çoktur? Haramlar azdır. O halde Allah fazla kelamdan, fazla söz tekrarından münezzeh değil mi? Münezzeh. Cevami ülkenin. Az sözle bu kadar anlam ifade ediyor. Haramları saymıştır, helalleri saymamıştır. Niye? Çünkü haramlar helallerden daha azdır. Azı sayarak diğerlerinin ne olduğunu göstermiştir. Helal olduğunu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sormuşlar. İhramlı neyi giyer? İhramlı neyi giyer? İhramlı neyi giyer? Dikkat edin. Demiş ki ihramlı şunu giymez. Ya diğeri soruyorum. Giymez. 4 tane şey saymış giymeyeceği. Diğerleri ne yapar? Anladık değil mi? Bak işte bu ne? Bu uslu. Mantıkla da bu çıkarmış. Allah Azze ve Celle ama isim sıfatla böyle yapmamıştır. Allah'ın olumlu sıfatları bu çoktur, olumsuz mu? Olumlu. Ama olumlu özellikle hepsini saymıştır. Bakın dikkat edin. Hiç tekrardan bıkmadan, usanmadan Kur'an'da kaç ayette semir geçer, kaç ayette basir geçer, kaç ayette kavi geçer, alim geçer. Niye? Çünkü o onun zatıyla, sıfatlarıyla, fiilleriyle alakalı temcid edilmesi gerekiyor. Yani yüceltilmesi gerekiyor. Ondan dolayı. Anladık değil mi? Ama olumsuz sıfatları azdır Kur'an'da. Nedir mesela? Nedir şimdi olumsuz sıfatlar? Sadece örneğini yazacaksınız. Bunlar Allah'ın kendi nefsi hakkında reddettiği veya Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında reddettiği sıfatlardır. Bunların Hepsi de eksiklik sıfatlarıdır. Ölüm, uyuklama, uyku, zulüm ve benzeri. Ölüm, uyuklama, uyku, zulüm. Ölüm, uyuklama, uyku, zulüm. Allah ölür mü? Uyur mu? Uyuklar mı? Zulüm yapar mı? Yorulur mu? Yorulmayı da ekleyin. 6000'de yarattık diyor semavat ve arzı. Bize bir yorgunlukta ne yapmazı? Çökmedi. Ha, misal. Ve ma messena min lûr. Orada olduğu gibi. Yorulmak. E şimdi yani Allah bunları teker teker anlatmamıştır. Neden? Çünkü biz biliyoruz. İçinde eksiklik, kusur içeren her sıfat Allah'a isnat edilemez. Çoğunlukla kitap sünnette çoğunlukla bu sıfatların önüne, olumsuz sıfatların önüne la, ma ve leyse gibi olumsuzluk edatları bildiren edatlar gelir. Olumsuzluk bildiren edatlar. La, ma, leyse. La, ma, leyse. La te'huduhu sinetun ve la nevm. La. Ve ma messena min luhu. Ma. Leyse kemiflihi şey. Leyse. Genel kalıp. Bunlar genel kalıp. Anladık? Bundan dolayı bu tür sıfatlar Allah Azze ve Celle hakkında kabul edilmez. Bunlar Allah hakkında kabul edilmez. Şimdi buraya çok dikkat edin ve bu cümleyle kapıyoruz. Bir dahaki derse bırakıyoruz. He, bunlar kabul edilmez ama bunların karşıtı olan en mükemmel sıfatlar ispat edilir. Yani bakın, siz Allah'tan nefyettiğiniz sıfatlarla aynı zamanda Allah'a sıfat isnat ediyorsunuz. Yani Allah ölmez diyerek karşı mükemmel diriyi ispat ediyorsunuz. Uyuklamaz, uyumaz derken kayyum, zıttını ispat ediyorsunuz. Yorulmaz derken kavi, kuvvetini ifade ediyorsunuz. Anladık değil mi kaideyi? Yani sen bir yandan bu olumsuz sıfatları Allah'tan nefyediyorsun, uzaklaştırıyorsun. Bir yandan da onun karşıtı, zıttı, aksi en mükemmel sıfatı da ne yapıyorsun? İspat ediyorsun. Yani bu ilmin güzelliği burada. Bu ilmin güzelliği burada. Şimdi şuradan bir şey okuyacağım size ve ne yapacağız? Bu dersi nihayete erdireceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Bana hatırlatın, ikinci itibara geldik. Allah'ın zatı ve fiilleriyle olan ilgisi ve alakası bakımından. Bir daha ders bana onu ne yapacaksınız? Hatırlatacaksınız. Bakın. Allah'ın isim ve sıfatları bilmenin önemi. Bak. Diyor ki, muhakkak Allah'ın isim ve sıfatlarını bilmek, manasını iyice anlamak, gereğiyle amel etmek ve onlarla Allah'a dua edip ondan istemek, kulların kalplerinde yaratıcıyı yüceltme, onu takdis ederek her türlü eksiklik ve kusurdan tenzih etme ve onu sevme, onu ümit edip arzulama ve ondan korkma, ona tevekkül etme ve ona dönme hasletlerini oluşturur. Bak, biliyorsun Allah'ın isim ve sıfatlarını bilerek neyi kazanıyorsun? Dikkat edin. Allah'a dua etmek, ondan istemek, yaratıcıyı yüceltmek, onu takdis etmek, onu sevmek, onu ümit edip arzulamak, ondan korkmak, ona tevekkül etmek, ona dönmek. Öyle ki yaratıcı onların kalplerinde ne zatında ne de sıfatlarında hiçbir ortağı bulunmayan en yüce örnek olur. Subhanallah. Sayfa 9. Öyle ki yaratıcı onların kalplerinde ne zatında ne de sıfatlarında hiçbir ortağı bulunmayan en yüce örnek olur. Subhanallah. Hiç kimsenin, buraya dikkat edin, hiç kimsenin onların kalplerindeki bu yer gibi bir yeri yoktur. Allah'ın kalbinizdeki yerine bakın. İşte bu anlamıyla kalp Rabbin beytidir. Yoksa Allah orada oturmaz. Hadis ihdas etmişler ya. El kalbu beytur rahman. Subhanallah. Yani ma vücudu illa hazel beyt. Dikkat edin. Şimdi buraya bakın. İşte böylece kul kalbi tevhidi gerçekleştirmiş olur. Tevhidin kalbi boyutu da var. Yine böylece Allah için kulluk gerçekleşmiş, kalpler onun büyüklüğüne boyun eğmiş ve nefisler onun azametinden durulmuş olur. Teskin, huzur. Sonra kalplerin hayat bulmasının, nimet ve huzura kavuşmasının tek yolu, dikkat edin, İbn-i İblis diyor bunu, kalplerin hayat bulmasının, nimet ve huzura kavuşmasının tek yolu Rabbi, Mabudu ve Yaradanını isimleri, sıfatları ve fiilleriyle bilip tanımasıdır. İbn-i Kayyım'da ne diyor bak? Peygamberlerin getirdiği tevhid iki çeşit. Peygamberlerin getirdiği, bütün peygamberler, sadece bizim peygamberimiz değil. İlimde ve itikatta tevhid, irade ve kasıtta, amaçta tevhid. İlim ve itikatta tevhid, irade ve kasıtta, amaçta tevhid. Bunlardan ilkine, yani ilimde ve itikatta tevhide haber verme ve marifetle, yani bilgiyle olan ilgi ve alakası nedeniyle ilmi tevhid. İkincisine kasıt ve irade ile olan ilgi ve alakası nedeniyle de kasti irade tevhid adı verilir. Tevhidin ilk çeşidi olan ilmi tevhidin dayanağı, dikkat edin, dayanağı alemlerin Rabbi Allah'a ait kemal, olgunluk sıfatlarını ispat etmek, ondan teşbih ve misali nefy etmek, reddetmek ve onu bütün kusur ve eksikliklerden tenzih etmek. Görüyor musunuz? Yani biz bu dersleri sadece bilmek için almıyoruz. Eğer bu mertebeye gelirse işte Şeyhülislam İbn Teymiye gibi, İbn Kayyım gibi ve diğerleri gibi olur. Yani bir insan düşünün, bir insan. Ne zoru var ki bu adamın ilim tahsili uğruna sırf hapishanede uyumamak, bildiklerini duvarlara yazmak, yerlere yazmak, kalem yok, kağıt yok, hiçbir şey yok. Bu uğurda, dikkat edin bakın, bu uğurda uzun saçlarını, ip de bulamıyor tabii garibi, yukarıdaki çiviye ucundan bağlayıp kendisini uyumayacak bir konuma getirmek, uyumağa kalktığında, kafası düştüğü anda da saç diplerinin acımasını sağlar. Yani şimdi bakın, şimdi ben buraya otursam uyurum değil mi? Ama şöyle dursam, saçım da uzun olsa şuraya bağlasam, uykum geldiği an çöksem ne olur? Saçın gerilir. Gerilince de ne olur? Uykum kaçar, canım acır değil mi? Uyuyamam. Yani buna ne yaptırmış bunu? Ne zor var? Deli mi bu adam? Ya deli ya çok akıllı. Çok akıllı işte. Ama onun aklı sadece burada değil, burada. İmam Gazali'nin dediği gibi akılla kalp arasında ortak bir yol vardır. Ne tamamen akla, ne tamamen kalbe. İkisini birleştireceksin. Akıl verileri verecek, imanla birleşecek. Ortaya doğru bir sentez, doğru bir ilim çıkacak. Ama sırf aklına göre gidenler cehmiyeden, mutezileden olur. Sırf kalbine göre gidenler de tasavvuf ehlinden olur. Bir amelin kabul edilmesi için kaç şart var Ömer? Ne onlar? İhlas. Ya ben çok ihlaslıyım. İhlaslı olabilirsin ama yaptığın Kur'an sünneti uygun değilse ihlasın hiçbir anlamı yok. Hem ihlas hem de Kur'an ve sünnete uygun. Bu ikisi olduğu zaman hem akıl vardır hem kalp vardır. Ama bunlardan biri olmadığı zaman ya akıl vardı. Sırf Kur'an ve sünnete uygun olsa, Allah için olmasa kıymeti var mı? Var mı kıymeti? Yok, var. Sırf Allah için olsa ama Kur'an sünnete uygun olmasa. Yani ben kardeşim sabah namazını 4 rekat kılacağım ya. Allah Allah ya, 4 rekat kılacağım, canım istiyor yani. Kötü mü yapıyorum, fazla yapıyorum işte. Olmaz. Ben Ramazan orucunu 60 gün tutacağım ya. Allah Allah, size ne? 5 vakit namaz az. 50 vakit. Olmaz yani, kıymeti yok. Fazla da olsa kıymeti yok, az da olsa da kıymeti yok. Neyse o. Kur'an ve sünnet uygun olacak. Ben malımın %2,5 ya, %2,5 cimrilerin zekatı. Bakın, şimdi öyle tarikat ehlinden insanlar çıkmıştır ki, deli desem deli değil. Aptal desem aptal değil. Ahmak desem ahmak değil. Bak lafa bak, lafa. %2,5 zekat cimrilerin zekatı. Cömertlerin zekatı ne? Hepsini vermek. Ya arkadaşım, ya subhanallah, ne demek %2,5 zekat cimrilerin zekatı? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ne telaffuz ettiğinin farkında mısın? Yani ağzından çıkanın farkında mısın? Yani Allah Azze ve Celle %2,5 bedeni cimri kabul etmiş diyorsun sen. Böyle bir şey mümkün mü ya? Böyle bir şey mümkün mü? Bunu nasıl dersin? %2,5 zekat avamın hepsini vermek, havasın zekatı. Neymiş bu avam? Neymiş bu havası ya? Ben bilmiyorum avam havası. Neymiş o? O Şia'da var. Bize geçmiş. Şia'ya göre havas kendileri. Avam da biz. Mehdi çıkana kadar bize yalan konuşacaklar. Mehdi çıkınca da havas avamı kesecek. Yoksa yani ehl-i sünnette sen avamsın, ben havasın. Ne demek bu? Sen kimsin ya? Sen kimsin sen? Sen kimsin? Ne demek havas? Özel kul. Ya İslam dini özel kulları ortadan kaldırmak için geldi. Özeli geneli yok. Herkes Allah'ın kulu. Resulullah da Allah'ın kulu. Abduhu önce kul ve Resulullah. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam namazda bir rekat fazla kıldırıyor. Zülhikaye İsra ayağa kalkıyor. Daha sonra. Diyor ki Allah Resulüne, yani namazda fazlalık mı oldu? Namaza Allah Azze ve Celle ziyade rekat mı ekledi? 4'ü 5 mi yaptı? Aleyhisselatü Vesselam önce inkar ediyor. Öyle bir şey olmadı diyor. Sahabeler de o adamcağıza destek çıkınca ne diyor? Ben de bir kulum, beşerim. Şaşarım. Hata ettiğimde beni ne yapın? Uyarın, doğrultun. Kaldı ki o ismet sıfatına sahip. İsmet. İsmet. Ne demek ismet? Masum. Ama öyle olduğu halde bile peygamberlerle nebiler yarışa girdiler. Koştular. Nereye vardılar? Denizde sahile kenara vardılar. Ne oldu? Peygamberler orada kaldı. Veliler karşıya geçti. Neden? Neden? Bak neden? Nedeni basit ya. Nedeni basit. Bakın nedene bakın. Nedene. Çünkü peygamberler peygamberliklerini vehben almışlardır. Yani Allah onlara hiç çalışmadan, gayret sarf etmeden, mücadele etmeden hazıra kondurarak bunu vermiştir. Ama velilik öyle mi kardeşim ya? Biz veli olmak için senelerdir çukurlarda, senelerdir yer altlarında, senelerdir inziva köşelerinde helak olduk, mensur olduk. Tarikata girdik, tuvalet yıkadık. Tarikata girdik, pislik temizledik. Şeyhin ayaklarına masaj ettik. Salatalık getirdik, yamuk oldu, tarb ettiler, düzünü getirdik. Peygamberle arasına kondu ya, ne kolay iş. Düşünebiliyor musunuz? Yani bunu bir Müslüman nasıl telaffuz edebilir? Yani bırakın siz normal bir Müslüman ya. Yani imanı olmayan şu sokaktaki bir adama bunu söyleseniz, imanı var da yani bilmeyen diye yanlış telaffuz ettim. Sokaktaki adama söyleseniz ya sen manyak mısın der arkadaşım. Nasıl olur da veli peygamberden üstün olur? Ben bunu anladım. Sen ne bu kadar sakalınla bu kadar cübbenle anlamadın der adama. Demek ki yani ilim apayrı bu. İlim apayrı bu. İsim sıfat bunu veriyor bize. Ha? Yani helal haram vermez sadece. Seneler boyunca Müslümanlar ihmal etmişlerdir tevhidi. Anladınız mı? Hep fıkıh fıkıh fıkıh. Al para Davut'u oku. Al Ömer Vazif'in imali oku. Ya iyi de üstadım. Yani bir insan itikadı kendi olmadan öğrenemez. Ama namazı kendi olmadan kılar. Nasıl? İmamın arkasına geçer. Allahu Ekber der, namazı kılar. Oruç da tutar. Ama itikad öyle değil. Kalp işi, kalp. Kalp. Kalbi gören yok. Ne kadı görür, ne müftü görür, ne anan görür, ne baban görür, ne kardeşin görür. Sadece kim görür? Allah. Allah. Kalbini nasıl düzelteceksin? Allah'ın verdiği nurla Allah'ın verdiği nur üzere. Geçen Süleyman'ın düğünde ne yaptık? Söyledik. Takvada olduğu gibi. Allah'ın verdiği nurla. Allah'ın verdiği nur üzere. Hali istikameti düzeltmek. E takva nasıl olunur? E sadece helal haramı bilmekle olmuyor. İsim sıfatı bileceksin. Fiillerini bileceksin. Zatını bileceksin. Hulasası son cümle, 23 yıllık peygamberliği boyunca Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'de 13 yıl boyunca ne doğru dürüst namazı öğretti, ne doğru dürüst zekatı öğretti, ne doğru dürüst haccı öğretti. Sadece ve sadece doğru dürüst. Yani teşbihte hata olur, lafımı yanlış anlamayın. Yani işin önemini göstermek için size bunu söylüyorum. Yoksa doğru dürüst, haşa, peygamber her şeyimize. Sadece işin önemi. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Şimdi 13 yıl bunu öğretti. 13 yıl. E şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir yılını acaba bizim kaç yılımızla çarpmak lazım? 10 desen 130 yıl yapar. 10 desen 130 yıl. 20 desen 260. Bilemiyorum ya. O halde işte la ilahe illallah'ın içinde 3 şey var. Rububiyeti, uluhiyeti, isim ve sıfatı. Bunu bilirsen ondan sonra namaz da kolay, oruç da kolay, zekat da kolay, haç da kolay, cihat da kolay. Ama bu olmazsa hepsi zor. Onun için Allah bize bu ilmi inşallah hakkıyla bilmeyi ve ameli gereğiyle de amel etmeyi nasip eylesin. Sorusu olan var mı? Konuyla alakalı sorusu olan varsa sorabilir. Konuyla alakalı sorusu olan varsa. Eşariye ve Kudabiye'nin Allah'a yakınlaşmasına tevil mi ediyor hocam? Yani... Hayır. Orada onu kabul ediyorlar. Yani şöyle diyorlar. Eşariye ve Kudabiye diyorlar ki Allah'ın yakın olması ve bizle beraber olması istivasına ne değildir? Aykırı değildir. Onu kabul ediyorlar. Ama daha sonra aykırı olmadığı halde de bazı ufak farklılıklarla bunu dile getiriyorlar. O da şeyh İslam'a doğrudan değinmemiş. Değindiği nokta şu sadece. Onlar bile yakın olmayla beraber olmayı temin ettikleri halde bunu neye aykırı görmemişler? Allah'ın arşına müstevi olmasına aykırı görmemişler. Orada o noktayı vurguluyor. Çünkü şimdi Allah arşına müstevi değildir diyenlerin en büyük delili nedir? Arşında olamaz ki bizimle beraber. Öyle demiyorlar mı? Bizimle beraber diyorlar. Hemen reddediyorlar arşından müstevi olmasını. Orada onu devam ediyor. Çünkü Eş'ariye'de, Kullabiye'de Allah'ın arşının üzerinde olması neye aykırı görmüyor? Bizle beraber olmasına, bize yakın olmasına aykırı görmüyor. Yani onu özellikle vurguluyor. İsterseniz onları ben bir daha dersten önce Ömer'e çektireyim birkaç şey. Şeyhülislam'ın o sözlerinin olduğu bölümü. Siz oradan onları ne yaparsınız? Okursanız. Ben hatta hepsini de okumadım açıkçası. Çünkü namaz vakti dara girdiği için okumadım. Var mı sorusu olan başta? Peki hocam, Hüzül hadisinde var mı? Evet. O anda istifa sıfatından ayrı bir sıfat manevi şekli. Evet. O anda yani bir tasvir edelim. Onu Şeyhülislam'ın Şerhu Hadis-i Nüzul diye bir kitabı var. Fetavanın da 5. cildinde tercüme edilmiştir. Hadis ne hadisinin? Nüzul hadisinin şerhi. Şimdi ben bir burada tablo çizeceğim. Sakın yanlış anlamayın. Ben bunu isnat ederek değil, takrip anlamanız için çiziyorum. Şimdi istivayı şu nokta düşünün. İstivayı şu nokta düşünün. Allah'ın burada olduğunu düşünün. Dünya semasının burada olduğunu düşünün. Şimdi sen kafanda canlandırıyorsun. Allah ne yapıyor? Gecenin son üçte birlik Böyle mi yazılıyor? Unuttuk matematik. Son üçte birlik bölümünde he, nereye iniyor? Dünya semasına. Diyor ki isteyen yok mu istediğini vereyim. Dua eden yok mu dua ettiğini vereyim. Mağfiret isteyen yok mu? Mağfiret. Yani hocam sensin bana soruyorsun ki Allah nüzul ettiğinde burada arşına müstevi olma sıfatını ne yapıyor mu? Kaybediyor mu? Devam ettiriyor mu deme. Arada fark var bak. Devam ettirmekle kaybetmek arasında fark var. Yani kaybediyor mu dersen, devam ettiriyorum dersen sen kendi içinde çelişkiye düşersin. Kaybediyor mu? Yani o sıfatı vasfı kaybediyor mu? Hayır. Kaybetmiyor. Kella. Neden biliyor musunuz? Şöyle söyleyelim. Allah Azze ve Celle 7 kat semayı ve arzı kaç günde yaratıyor? Sonra ne yapıyor? Buradan ne anlıyorsun sen? Yaratmayı bitirdikten sonra Allah-u Teala arşına istiva ediyor. Yani 7 kat sema ve arz yokken Rabbim arşına müstevi değil diye anlıyorsun. Dikkat et. Bir daha söylüyorum. Allah-u Teala o zaman kapsamış oluyor mu? Yani Allah-u Teala hiç deyip uçatamaz mı? Yani Allah Azze ve Celle 7 kat semayı ve arzı yaratmadan o zaman arşına müstevi olma sıfatı Allah'ta ne değildi? Yoktu. O zaman sonra olmuş olur. Ne olmuş olur? Arşına müstevi olma sıfatı sonra olmuş. O manada o çıkar da tenzih edelim. Hadis olmuş olur. Şöyle bir örnek göstereyim daha iyi anlarsın. Allah mahlukatı yaratmadan önce görüyor muydu? Ama mahlukat yok, neyi görüyor? Görme sıfatı, onda ezeli bir sıfatı. İşitiyor muydu? Ama kimse yok ki, neyi işitiyor? Haber alıyor muydu? Neyin haberini alıyor Allah aşkına? Mahlukat yok ki. Şimdi birazdan gelecek o. İşte bir daha ders. Zat sıfatı ve ne? İrade sıfatı. Ne de olduğu gibi gerek istivada gerekse ne de olduğu gibi nüzulda. Bunlar yeri geldiğinde zat sıfatıdır. Yeri geldiğinde de ne? İrade sıfatıdır. Kendi içinde Allah Azze ve Celle bu ikisinde ne yapar? Kullanır. Aynı onu verdiğim örneklerdeki gibi. Yani işitmesi Allah'ın neyidir? Zat sıfatıdır. Neyidir Allah'ın? Zat. Ama aynı zamanda irade sıfatıdır. Yani mesela zat sıfatıdır. Nevi ile münhasırdı. Mahlukatı yaratmadan önce de neydi? Mahlukatı yarattıktan sonra irade ile zat sıfatı oldu bu. Aynen ne de olduğu gibi Allah'ın kelam sıfatı. Allah'ın kelam sıfatı. Allah kitapları indirmeden ya da Musa ile İsa ile Peygamber aleyhissalatü vesselamla konuşmadan önce mütekellim değil mi? Mütekellim de onun zatında var. Ama ne yaptı? Bazen kitapları indirerek konuştu. Bazen de ne yaptı? Peygamberleriyle konuştu. Orada da ne oldu? Neşe. Demek ki bazen sıfatları hem zat hem de ne? İrade sıfatı olur. Anladık değil mi? O sorduğun soru da onunla alakalı. O sorduğun soru da onunla alakalı. O ileride nüzul babı gelecek. Nüzul babı gelecek ve belki o babdan 4 derste çıkamayacağız. Belki 5 derste çıkamayacağız. Orada o konu uzun uzadıya ne yapılacak? Anlatılacak inşallah. Bu kitapta da bakın, bu kitapta da o konunun 123. sayfada, evet 123. sayfada özet bir hali var. 123'ten bak mesela Allah Teala'nın zatıyla yüksekte olması ve dünya göğüne inmesine ilişkin nasların nasıl arasını diyeceğiz. Bak ne diyor? Allah'ın yüksekte olması, yani arşına müstevi olması, kendisinden ayrılması mümkün olmayan zat sıfatlarından olup dünya göğüne indiğini bildiren naslara da aykırı değildir. Bunların arasını bulmak iki bakımdan mümkün. Niye? Bizzat naslar bunları birleştirmiş. Daha önce de geçtiği gibi naslar olanaksızı ne yapmaz? Söylemez. İki, sıfatların hepsinde Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. onun inmesi yaratıkların inmesi gibi değildir ki, inmesi yüksekte olmasına aykırıdır ve onunla çelişmektedir densin. Bu sadece iki tanesi. Başka bununla alakalı pek çok bilgi de var. Burada bunun özü var. Müslümana lazım olanı kaldı. O kadarı var. Gerisi ise ne? Dediğim gibi Şeyhülislam'ın nuzul, şerhu, hadisin nuzul diye bir neyi var? Müstakil kitabı var. Mecmul Fetava 5. cilttedir o. Aynı zamanda ayrı şekilde de basılmıştır. Tercümesi de vardır. Oradan da alıntılar yapmak suretiyle biz size bu konuyu açıklayacağız. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk diyelim.